We wandelen ons even terug in de 60e jaren samen met Sue Nichols en Where Will You Be? Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Het is 11 uur geweest. Welkom bij de late avond van donderdag 5 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond de winterwondertas. Kwetsbaar beeld over senioren klopt niet. Een app voor jongeren met mentale problemen. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dit is de late avond. Can't believe I still avoid the east side. Even though I know that you don't live there now. Lately you're the only thing on my mind. And I can't stop myself from driving by your house. Ooh, every time I hear a song it kinda hurts me still. And ooh, even after all this time I kinda miss you still. I'm wondering, do you even think about it? The way that we change the world, and don't it make you sad that we'll never be kids again? No, we'll never be kids again. Tell me how you live without it. Did somebody change your world and now you don't look back? 'Cause we'll never be kids again. No, we'll never. No, we'll never, never, ever, ever, ever, ever. Living out of suitcases in hotels. Drinking way too much and talking through the night. Really wish I didn't know you so well. Wouldn't be so hard to leave the past behind. Ooh, every time I hear a song it kinda hurts me still. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Well, they say people come, they say people go. This particular diamond was extra special. No, you might be gone, and the world may not know. Still, I see a celestial, and I should, but I can't let you go. But when I'm cold, I'm cold. the light that she gave me. When I'm in shadow, there's a feeling within me, an everglow. Brothers in blood, or sisters who ride, yeah, we swore on that night we'd be friends till we died. But the changing of winds and the way waters flow, life is short as the falling of snow. And I'm gonna miss you, I know. But when I'm cold, cold in what I'm old, so I know you're always with me, and the way you will show, and you're with me wherever go. And she gave me this feeling, this everglow. Een jaar of vijf geleden alweer, Coldplay met Everglow. En daarvoor de nieuwste van Sam Smith. Je hoorde Kids Again. Ons eerste onderwerp. Stichting Present Vlaardingen bedacht een extraatje in deze donkere dagen... voor een gezin dat dat heel goed kan gebruiken. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Lori Lange en we gaan het hebben over de winterwondertas. Dat is een moeilijk woord, maar en het heeft met winter te maken en het heeft met tassen te maken. Ja. Nou, vertel hoe je dat gaat combineren. Ik ben coördinator bij Stichting Present Vlaardingen. Ja. En wij zijn makelaar in vrijwilligerswerk, dus wij willen graag vrijwilligers koppelen aan hulpvragers. Ja. En ik heb gemerkt, of wij hebben gemerkt, dat het in de coronatijd best wel lastig is om groepen vrijwilligers te verzamelen die grote klussen gaan doen. Want je mag gewoon simpelweg niet met veel mensen bij elkaar zijn. Nee. Dus daar hebben we een oplossing voor bedacht. En dat is de winterwondertas. En met de winterwondertas kun je samen met je gezin of misschien individueel een tas samenstellen met wat je zelf maar wil voor een kwetsbaar gezin in Vlaardingen. En wat zou dat dan kunnen zijn? Want kwetsbaar, hoe moet ik dat zien? Levensmiddelen? Of? Ja, nou ja, ik heb deze oproep ook bij de hulpverlening neergelegd. Mm-hmm. En ook er specifiek bij gevraagd wat de behoeften zijn van het gezin. Dus het kan zijn dat het gezin bij de voedselbank loopt. En dat ze het wel heel lekker vinden om wat speciale producten zoals chocolaatjes of zo te krijgen. Zo extra voor de feestdagen. Precies. Ja. Of kleding. Of ja, misschien wel een leuke dinerbon. Dat is eigenlijk helemaal vrij in te vullen door de vrijwilliger, maar ook aan te geven door de hulpverlening. Ja. Ja, moet je dan niet een beetje weten wat de vraag is van het gezin en wat de andere kant kan doen? Ja, zeker. En daarom match ik ook van tevoren. Oh, dat ga je ook dus, even bij elkaar brengen. Ja, de vrijwilligers geven ongeveer aan wat ze leuk vinden. Of ze het leuk vinden om pakketten te maken voor een gezin met baby's. Of juist voor tienermeiden. Ja. Want dat zijn hele andere pakketten natuurlijk. Ja, dat zijn inderdaad hele andere pakketten. Ja. Ja. Maar het gaat om die tas. Die moet gevuld worden. Die moet gevuld worden. Met dingen die dat gezin kan gebruiken. Ja, Daar gaat het om. Ja. Ja, ja. Hoe maak je dat bekend aan iedereen? Want het moet snel gebeuren, want het is zo kerst. Ja, nou, aanmelden kan tot 1 december. Mm-hmm. En ik heb de flyers geplaatst op de sociale media accounts. Ja. Instagram en Facebook. Je kunt je via de mail kun je aanmelden. Dat staat er allemaal bij hoe dat dan dat moet. Dat staat er allemaal bij, ja. Maar ik kan het e-mailadres wel even noemen natuurlijk. Ja, graag. info@presentvlaardingen.nl. Kijk, dan weten we alles. Maar dan nog, dan wil ik zo'n tas geven aan iemand. Ja, en wat stop ik daar dan in? Maar dan ga jij zorgen dat mensen dat ook weten. Ja. Want anders zou je dingen erin doen. Ja, chocola zei je al. Ja. Ja, ik wil zomaar in chocola. Ja. Dat moet je ja, dus niet precies. Hebben. Nee. Joh, maar ik laat het ook heel erg vrij hoor. Als vrijwilligers het leuk vinden om een tas vol te stoppen met chocola, dan mag dat. Want het is de vrijwilligers die doen dit voor iemand anders. Ja. En ik ben niet het gezin wat aangemeld wordt. Maar als ik een tas vol chocola krijg, ben ik blij. Dan kan je hem altijd kwijt aan een gezin, bedoel je? Ja, precies. Het hoeft niet altijd precies dat gezin te zijn. Nee. Of vinden vrijwilligers het wel leuk om te weten aan wie ze het precies. Geven? Nee, precies. We gaan wel echt matchen hoor. We gaan wel echt laten weten naar wie het gezin of naar wie de tas gaat. Naar welk gezin. En we vinden het ook wel heel erg leuk als de hulpvraag of de vrijwilliger zelf de tas gaat brengen ook naar de hulpvrager. Okay. Ja, dus het wordt ook een beetje persoonlijk. Ja, nou, er moet een ontmoeting ontstaan, vinden wij. Ja, ja. Ik vind het wel leuk dat beide kanten weten wie is. Ja, dat is ook zo. Ja. En dan weet je voor wie je het doet. Precies. En de andere kant kan ook weer kijken wie zorgt er voor mij. Ja. Daar gaat het om. Kijk. Even kijken, hadden we de website al genoemd? Ja, hè? Alleen het e-mailadres, maar de website is www.presentvlaardingen.nl. Daar staat allemaal op hoe het werkt. Daar staat veel informatie op. Kijk ook vooral op Facebook en Instagram. Die kan je ook gewoon via Present Vlaardingen vinden. En geef je ook wat voorbeelden? Want ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, lijkt me wel leuk, maar wat moet ik dan doen? En wat moet er dan in? Nou, ik daarom zeg ik, de aanmelding gaat via ons e-mailadres. Ja. En daar geef ik ook wel voorbeelden. En dan kan je corresponderen met die mensen om te kijken wat de vraag is en wat zij dan nog willen weten over die chocola bijvoorbeeld. Ja, maar op die flyer staat inderdaad ook wel wat voorbeelden hoor, van wat erin kan. Maar dan is het goed om de sociale media in de gaten te houden. Ook dat, ja. De sociale media ook zoeken op Present Vlaardingen? Ja, ja, klopt. Ja. Dan kunnen mensen even kijken waar ze moeten zijn om dat allemaal te kunnen vinden. Ja. 1 december moet het er zijn, hè? Ja, 1 december is de uiterlijke aanmelddatum. Ja, en daarna wil ik gaan matchen. En ongeveer januari, februari zullen de tassen uitgereikt worden. Want het gaat niet voor de kerst? Nee, juist na. Want dat is juist echt een hele eenzame periode. Ja, dan komt er veel tevoorschijn. Ja. En daarna wordt het een hele dip. Ja, soms. Dus wij willen die juist opvullen. Dat is goed bedacht. Ja. Ja. Duidelijk, de winterwondertas is ons duidelijk geworden hoe dat zit. Lorie Lange, zij sprak erover. Ze is coördinator van de stichting Present in Vlaardingen en bezig met mensen om te matchen met vrijwilligers en mensen die dat nodig hebben. Ja. Dankjewel. Ton vie.

them if they never find their freedom. Walks me home, I think of you. I'm so sorry, I'm so tired, I think of you. And in the shadows I think of you. Close my eyes, I think of you. Now I'm falling, I think of you. And I Think of You van Tanita Tikaram. Het beeld dat de meeste ouderen zorgbehoevend, kwetsbaar en eenzaam zijn, moet nodig bijgesteld worden. Zo blijkt uit het zingevingsonderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Herman de Bruin. Ik ga praten met Gusta Willems, is namens seniorenorganisatie KBO-PCOB aan de telefoon. En het gaat om kwetsbaar beeld van senioren. Dat klopt niet. Zijn senioren dan niet zo kwetsbaar? Gusta, welkom overigens. Dankjewel. Een gedeelte is natuurlijk wel kwetsbaar, maar een heel groot gedeelte ook niet. Dus we hebben net een onderzoek gedaan naar zingeving onder onze leden. Daaraan hebben 1500 mensen meegedaan. En daarvan geeft 8 op de 10 aan dat ze nog steeds volop actief zijn en volop in het leven staan. Dus dat roept natuurlijk het beeld op dat senioren helemaal niet knikkenbollend achter de geraniums zitten. Nee, maar ontzettend actief zijn. Ja, maar die actieven komen niet in het nieuws. Want als het slecht gaat met mensen, dan worden er zielige programma's gemaakt. Ja, precies. Dat is natuurlijk vaak een beeld wat je in het nieuws ziet. Maar kijken de mensen die nu luisteren om zich heen, dan zien ze vaak ook wel een heel ander beeld van senioren. Dus bijvoorbeeld denk aan vrijwilligers die mensen tegenkomen in de kerk, bij verenigingen, op sportclubs, noem maar op. Mm-hmm. Dat zijn heel vaak senioren en dat zijn dus juist die actieve senioren. Ja, en dat zijn ook de vrijwilligers waar de samenleving het van moet hebben. Precies, precies. Naast al die activiteiten die ik al genoemd heb, zijn ze ook heel actief bijvoorbeeld met mantelzorg. Nou, ontzettend belangrijk, want daardoor kunnen ook meer mensen thuis blijven wonen en hebben mensen het fijn. Dus zonder senioren hebben we toch in de samenleving een heel groot probleem, als die zich niet zo zouden inzetten. Ja. Maar goed, jullie hebben onderzoek gedaan. Daar komt uit dat het beeld anders is dan we soms denken. Wat gebeurt er met dat onderzoek? Nou, we hebben het gepubliceerd in ons magazine, wat leden gratis krijgen. En daarnaast is het ook in andere nieuwsbronnen overgenomen. En wat we er ook mee doen, is altijd alle onderzoeken die we hebben, daar halen we punten uit die we meenemen in onze belangenbehartiging. En dat kan zowel zijn in Den Haag, maar dat kan ook lokaal of provinciaal zijn. Dus wat we dan proberen is om het beeld wat we hebben dan van senioren ook daar goed naar voren te brengen. Ja. Zodat ook de politiek hierop kan acteren. Ja, zodat het niet zo ernstig is als dat lijkt. Maar ja, die 6% die wel eenzaam is, die blijft wel. Die blijft wel, ja precies. Maar dat is natuurlijk ook altijd wat we zeggen. Van, hè, kijk daar ook zeker naar om en vergeet die niet. Maar ook daarin zeggen van ook die mensen hebben nog steeds een enorme toegevoegde waarde. Alleen wordt dat niet zo gezien. Ja. Dus ook mensen die zich niet meer zo kunnen inzetten, hebben bijvoorbeeld fantastische verhalen om te vertellen. Maar doodzonde om daar niet naar te luisteren. Ja, ja, dus je zegt eigenlijk, kijk meer naar mensen, wat ze nog kunnen en wat ze goed doen en waardeer dat ook. Precies, precies. Ja. Dat is hartstikke belangrijk. Ja, nou dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt met de cijfers die jullie nu hebben. En daar kan je iedereen nou om de oren slaan, misschien wat veel gezegd, maar in ieder geval mee laten zien dat het anders is dan dat mensen soms denken. Ja, zeker. Ja, dat is duidelijk. Als mensen dat onderzoek willen lezen, hebben jullie het op de website staan? Ja, we hebben het op de website staan. Dat staat bij kbo-pcob.nl en dan bij Magazine. Daar staat het, een heel uitgebreid artikel. En dan kunnen mensen heel rustig nalezen wat we allemaal te weten zijn gekomen. Dan is het helemaal duidelijk. Gusta Willems namens de seniororganisatie KBO-PCOB over de kwetsbaar beeld over de senioren. Dat klopt niet. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Alles is voorgoed gedaan. Als jij er klaar voor bent. Ik heb aan je zijde gestaan. Mijn God, ik heb je graag gekend. Ik blijf nu hier, jij gaat naar daar. En daar is niet zo ver van hier. Spreken af, ik weet niet waar, en daar ontmoeten we elkaar. Zonder jou tikt de klok even snel, maar de tijden veranderen wel. Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. Slaap zacht, je hebt het verdiend. Je vocht tot aan je laatste zucht. En ga, ga nu. Je vindt een thuis heel gauw. En ik herhaal wat jij me ooit hebt gezegd. In mijn hart blijf ik je trouw. Zonder jou tikt de klok even snel. Maar de tijden veranderen. Jij moet nu gaan. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. En ik weet, ik zou dankbaar moeten zijn. Maar precies

Een app voor jongeren met mentale problemen, die is er en die is zelfs een succes. Degene die daar wat meer over weet is dokter Jeroen Legerstee. Hij is GZ-psycholoog aan het Erasmus MC en in de uitzending. Meneer Legerstee, welkom. Ja, welkom. App voor jongeren, hoe werkt dat precies? Ja, we hebben een app voor jongeren ontwikkeld. Omdat we weten dat jongeren vaak met emotionele problemen rondlopen. Alleen die worden niet herkend. Dus bijvoorbeeld door school of door ouders of jongeren schamen zich. Mm-hmm. Dus we hebben een app ontwikkeld om eigenlijk sneller emotionele problemen bij jongeren vast te stellen. En ook op een leuke manier. En in de app zit ook gelijk een soort interventie. Bij jongeren leren om beter om te gaan met hun met stress of angst of somberheid. Ja, is dat dan een app die informatie geeft? Nee, het is geen. Nee, dat niet. Het is meer een doe-app. Zo vrij vertaald. Ja, dat kan. Dus wat, als jongeren de app downloaden, dan krijgen ze 5 keer per dag een notificatie op hun mobiele telefoon. En dan wordt gevraagd. Een hele korte vragenlijst bij hen afgenomen in de app. Van hoe voel ik me, hoe bang ben ik, met wie ben ik nu, hoe heb ik geslapen. Dus allemaal dat soort informatie. Ja. En we weten door deze app hebben we al gebruikt in de eerste coronagolf, dat jongeren daardoor meer inzicht krijgen in hoe ze zich voelen. En ook gaan nadenken, hey, waarom voel ik me nou eigenlijk zo? Of waarom doe ik zo? Ja. Er komt verder niemand aan te pas. Je doet het helemaal zelf. Ja, je doet het eigenlijk helemaal zelf. Je zit wel in de app in een team met andere jongeren. Alleen dat is wel anoniem. Dus je zit in een team met 6 tot 8 jongeren. En je werkt eigenlijk samen. Je hebt samen in de app een virtuele boom. Door die vragen te beantwoorden en door challenges te doen. Dus dat zijn leuke challenges die gericht zijn op meer sociale steun zoeken, meer afleiding zoeken, leren problemen oplossen. Ja, krijg je als team als het ware punten. Je kan elkaar motiveren, je kan met elkaar chatten. En zo krijgt bij een bepaald aantal punten groeit de boom, dat noemen we een spurt. En dan wordt de boom eigenlijk steeds vrijer. En je kan het ook vergelijken met andere teams. Een soort beloning. Ja, absoluut. Een soort beloning. Ja. Ja. Maar geven jongeren wel een eerlijk antwoord aan zichzelf? Ja, dat denken we wel. Een smartphone is natuurlijk anoniem. Mm-hmm. En jongeren doen vrijwillig mee. Dus het is niet dat wij ze verplichten. Hè, dus in die zin zien we wel dat jongeren heel erg eerlijk antwoorden. En dat zien we ook door de verschillen in antwoorden. Maar die groep van 6 tot 8, lezen die dan ook die antwoorden of is het echt individueel? Nee, dat is echt individueel. Wordt die al veel gebruikt? En we hebben hem ingezet in de eerste coronagolf. Mm-hmm. Dus dat was, wat was het, mei? Juni. Ja, maart, april. Maart, toen begon het al inderdaad. Ja. En toen hebben eigenlijk in een maand tijd hebben al rond de 900 jongeren deelgenomen. Sorry. Dus die hebben die app gedownload en actief gebruikt. Mm-hmm. Dus dat is, dat is eigenlijk super dat in zo'n korte tijd zoveel jongeren enthousiast over de app waren. Ze gaven het ook een hoog cijfer. Mm-hmm. Ze gaven aan van ik ben er actiever door geworden, ik verveelde me minder, ik vond de challenges leuk, ik heb meer over mezelf geleerd. Nou, dat is een groot succes dus. Zeker. Ja. En als jongeren die app willen downloaden, hoe moeten ze dat doen? Ze weten meestal zelf hoe ze dat moeten doen, maar waar moeten ze zijn om te beginnen? Ja, nou, de app staat in de app stores. Ja. Dus van Google en van Apple. Daar kan je zoeken op Grow It App. Dat is de naam. In de zin van laat de boom groeien. Dus Grow It op zijn Engels. Oh, Grow. Van grow. Groei. Ja, ja, van groei. Ja. Grow It App. G-R-O-W. Ja. Mm-hmm. Daar kun je de app downloaden. Hij is alleen nog niet. Je kan wel al kijken, maar hij is nog niet helemaal open. Want we stellen hem pas waarschijnlijk ergens komende maand weer open. Maar daarvoor, omdat het ook een wetenschappelijk onderzoek is, hebben we daar subsidie voor nodig. Want we willen goed onderzoeken van wat zijn de effecten, hoe voelen jongeren zich nou eigenlijk tijdens deze tweede coronagolf. Als mensen bijvoorbeeld iets horen zeggen, nou, daar wil ik wel aan meedoen aan dat project, is er een website waar ze daar kunnen zijn? Ja, absoluut. Dat is www.growitapp.nl aan elkaar geschreven. Dus growitapp.nl. Ja. En gelijk op die website kun je gelijk aanmelden voor de tweede ronde. Dr. Jeroen Legerstee, GZ-psycholoog van het Erasmus MC. Dank voor het gesprek. Dit is De Late Avond. Blue hydrangea, cold cash divine, cashmere cologne, and white sunshine, red racing cars, sunset and vine,

son of a Tokyo rose. I was bound to wander from home, stranger to whatever I'd awaken to. Spun the wheel, took a shot in the dark. One way ticket and runaway heart. Sailor's dream came true the night I dreamed of you. Through the neon doorways, down the stony streets I fell. All hands high side, all eyes a wreck I follow. Sailing shadows, what you feel.